I jest prawie minuta po godzinie pierwszej. A dlaczego nam się utwór zamknął? Poprosimy, żeby grał dalej. Nine Inch Nails i TNT, czyli Tool i Nine Inch Nails. A ja powiem tylko, że pięknie dziękuję za wszystkie listy, które schodzą dziś na skrzynkę csm@polskieradio.pl. I szczególnie ciepło pozdrawiam Błażeja. Błażeju, po cichu ci powiem, że archive dziś będzie. I pana Wiesława. Panie Wiesławie, wszystko przemija. Okay. audycję TNT dzisiaj w bardzo okrojonej wersji. No bo zazwyczaj TNT, Tool, Nine Inch Nails i Tool, ale przynajmniej trafiliśmy prawie godzinowo. 7 minut po godzinie pierwszej na trójkowym zegarze, a my przechodzimy do masywniejszej muzyki po ciemnej stronie mocy. Thank you. 18 minut po godzinie pierwszej moja miłość do Massive Attack wcale nie rozpoczęła się od albumu Blue Lines, bo wtedy jeszcze byłam szczylem, tylko od albumu Protection wydanego w 1994 roku, a później już tak zostało i tak zostało do dziś. A za nimi wiadomo, że Radiohead. Dress like

9 minut do godziny drugiej nam pozostało. Mistrzowie wielu utworów, czyli Archive, ale ten jest zdecydowanie ich najlepszy. Again z albumu You All Look The Same To Me. To co, sięgniemy może po Controlling Crowds? To go away. dying words you said, the feeling of losing everything, and all is lost in a storm. Minuty pozostały nam do drugiej. Aleksandra Kaczkowska, pięknie z serca dziękuję za to nasze spotkanie dzisiejsze. Pierwsze od 2 miesięcy na żywo. Oj, tęskniłam za tym studiem. Nocy spokojnej. Dnia pięknego.